إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ndugu zangu katika iman baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah tabaraka wa taala anamsifia mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam kwa tabia iliyokuwa njema kabisa. Anasema fa bima rahmatin min Allah, na kutokana na huruma iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala, linta lahum, wewe Muhammad umekuwa ni laini sana kwao hao waumini, umekuwa ni mpole sana kwao, umekuwa una hikma nyingi sana kwao. Bali akamwambia walau kunta fadhan ghaliba alqalb, kama wewe Muhammad ungelikuwa ni msusuavu wa moyo. Yaqulu Sheikh Ibn Kathir ay sayyi alkalam, kama wewe Muhammad ungelikuwa na maneno mabaya mabaya, lanfadhu min hawlik, wale wote ambao waliokuwa wamekuzunguruka basi wangekimbia wangeondoka. Lakini kutokana na huruma yako na upole wako wa maneno, basi Allah tabaraka wa taala amewathibitisha wale uliokuwa nao na wakapata khairi nyingi kabisa ya kukupenda wewe sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almuslimun ibadallah, ndugu zangu katika iman, fa innahum la ya'lamun, kwa hakika sisi bado hatujamjua sallallahu alayhi wasallama kwa jinsi inavyotakikana. Ukitaka kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam, soma tarehe, soma maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa taala anamuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad katika watu wenye tabia iliyo njema, basi wewe la ala upo juu yao, wewe umewazidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata wale ahlul kufur, makafiri, washirikina wa Maka, walikuwa wakimsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam bisadiq al-amin, wakimwambia fa anta as-sadiq fa anta al-amin, hakika wewe ni mkweli na hakika wewe ni mwaminifu. يقول عبد الله بن مسعود كما روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدمعه وهو يمسح الدم بيد الشريف ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عبد الله بن مسعود أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيما ممن نكوى النسيمونية كما فيل النعونة كم وانغالية متومة ميونغوني ومتومة أنباء وليوتانغولية يحكي نبيا من الأنبياء أنا متولي حكاية أنا مسيمونية habari za mtume miongoni mwa mitume. Ibn Mas'ud alikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema wale mushrikina wa Quraysh wa Makka, darabahu qaumuhu, walimpiga mtume sallallahu alaihi wasallam, fa adma'uhu, akatokwa na damu katika paji lake la uso. Lakini Nabii sallallahu alaihi wasallam yamsahu dam, akawa anaifuta ile damu kwa mkono wake, kisha anasema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ewe Allah wasamehe hao watu wangu kwa sababu wao hawajui. Na hii ndio riqqu aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo Allah amemsifia kwamba yeye amekuwa ni mpole sana kwa waumini. Na haya mambo walikuwa wakifanya ahlul kufur, washirikina wa Makka, kutokana na uadui mkubwa sana waliomfanyia sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume alichosema fa innahum la ya'lamun, hawa hawajui, bado hawajajua daraja yangu mimi mtume sallallahu alaihi wasallam. Japo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hawaombi ujira, hakuna chochote ambacho alichokuwa anapata mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye alikuwa akisimamia da'wa ya Allah tabaraka wa taala, kuilingania dini ya Allah ambao sisi Allah tabaraka wa taala ametuagiza tumfuate mtume. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, Allah anamwambia mtume, sema ewe Muhammad kuambia, ikiwa nyinyi mnampenda kweli Allah tabaraka wa taala, basi nifuateni mimi mtume. Tunamfuata vipi mtume? Katika akhlaqi zake, katika tabia zake, katika kushunga kwake kwa ulimi, katika mambo mbalimbali ambao Uislamu umetuagiza kuyafuata. Na Allah tabaraka wa taala amemweka mtume mbele yetu, kisha akasema laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwamba huyu Muhammad amekuwa yeye ni kigezo kwenu chema. Yaani kama vile Allah tabaraka wa taala amemweka mbele ya sura zetu sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha akatuagiza mkitaka kumfuata, mkitaka mwenendo mwema, basi mfuateni mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena yoyote ambaye anayetarajia, anayemtaraji Allah na anayetaraji akhira, basi amfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenendo wake, tabia zake, maisha yake, vipi akifanya muamala na watu, vipi akikaa vizuri na majirani, vipi akitoa miongozo mbalimbali hata kwa wafanya biashara, na vipi Mtume sallallahu alaihi wasallama akifanya lutuf, upole hata kwa wale mushrikina na makufaru. Sikuambii kwa Muislamu, Muislamu min babi aula. Kuweka heshima ya Muislamu ni jambo kubwa, haifai kumvunjia heshima Muislamu, haifai kumdhulumu Muislamu, bali Uislamu unaagiza hata mtu aliye kafiri haifai kumdhulumu. Sikuambii ambaye Muislamu ambaye katika ahlu la ilaha illa Allah, mtu ambaye ameshuhudia kwamba hakuna mola aabudiwaye kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Haya maneno yanatufanya sisi Waislamu kuwa ni ndugu, kama ilivyotangulia katika hutuba iliyopita ambayo Allah tabaraka wa taala anazungumzia kwamba innamal mu'minuna ikhwa, hakika ya Waislamu wote ni ndugu. Aliye mbora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule anayemcha tu peke yake. Wala Uislamu haujawafadhilisha watu kutokana na rangi zao, Uislamu haujawafadhilisha watu kutokana na mali zao, Uislamu haujawafadhilisha watu kutokana na utaifa wao. Inna akramakum inda Allahi atqakum, aliye mbora mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule anayemcha. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama, hata wale waliomzunguruka walikuwepo kina Bilal ibn Rabah, rajulun min alhabasha, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kama fi alhadith anasema kumwambia Bilal, lima sabaqtana ya Bilal, sami'tu dafana alayka fi aljanna. Mtume amekwenda Miraj, amesikia michakato ya nyayo ya Bilal ibn Rabah, akamwambia jambo gani limekufanya ututangulie kwamba uwatangulie wenzio katika pepo? Bilal ulida fi Makkah, ni mtu ambaye amezaliwa Makkah na asili yake ni mtumwa, lakini mtume anasikia nyayo zake katika pepo, anamwambia wallahi sami'tu dafana alayka fil janna, nimesikia mimi sauti michakato ya nyoyo zako katika janna. Akamwambia mimi sio nafanya mambo ambayo yalikuwa makubwa, ni katika swala zima la kujitoharisha na kuswali, basi ni hilo tu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hilo ni miongoni mwa jambo lililokusababisha wewe kutangulia pepo. Kwa hiyo fa innahum la ya'lamun, watu wengi hatujamjua Mtume sallallahu alaihi wasallama, akhlaqi yake, manzila yake. Alikuwepo Salmani al-Farisi, ni sahaba ambaye ana asili ya Furs, hakuwa ni Mwarabu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama alimpenda sana mpaka akasema Salman min ahli baiti, Salmani ni katika watu wangu wa nyumbani. Kwa nini Mtume amtaje Salman katika watu wake wa nyumbani, wakati yeye yule Salmani ni mtu mfursi? Na Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Arabi. Hii ni kutokana na akhlaq aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo maana daima alikuwa akiwaombea watu, Allahumma ighfir li qaumi, ewe Allah waongoze watu wangu hawa, fa innahum la ya'lamun, hakika hawa hawajui. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Allah tabaraka wa ta'ala anaelezea vitimbwi alivyofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na washirikina wa Quraysh, walimkalia vikao. Sababu gani? Ni yeye kutangaza tauhid, watu wamwabudu Allah, watu waache kuabudu masanamu, wakamkaria katika daru nadwa, kwamba huyu ni mambo matatu: ima tumfunge, tumburuze katika huu mji, mji mzima watu wamshuhudie, na ima tumuue, na ima tumuondoshe. Wayamkuruna wayamkurullah, walikuwa wakifanya vitimbi, lakini kumbe hivyo vitimbi wanamfanyia Allah tabaraka wa taala. Wallahu khairul makirin, na Allah tabaraka wa taala yeye ndiyo mwenye kuvipindua vile vitimbi. Kwa hiyo hawajafaulu. Allah tabaraka wa taala akampa amri ya hijra mtume sallallahu alaihi wasallam min makkata ila almadina, kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Kwa nini? Ni kutokana na vitimbi mbalimbali walizomfanyia wale ahlul kufr. Sasa Allah tabaraka wa taala amemweka mtume sallallahu alaihi wasallam, na akatutaka sisi tumuige mtume sallallahu alaihi wasallam. An-nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana uwezo mkubwa katika kumuomba Allah tabaraka wa taala, na hapo hapo dua ikaitikiwa. Lakini wote wale alikuwa akiwaombea hidayah, Allah tabaraka wa taala awaongoze, Allah tabaraka wa taala awape nuru ya Uislamu, wanitambue mimi ni nani. Tazama mtu mmoja, kama imekuja katika sahihi, jaa rajulun ismuhu Dhul Khuwaisara, anaitwa Dhul Khuwaisara. Yaqulu Abu Sa'id al-Khudri, anasema sahaba mtukufu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqsimu qasman, siku moja mtume alikuwa anagawa zile ngawira, anagawa vitu mbalimbali. Fajaa rajulun faatahu Dhul Khuwaisara, rajulun min bani Tamimin, akaja mtu mmoja anaitwa Dhul Khuwaisara, ni mtu ambaye ana asili ya wale Banu Tamim. Akasemaje? Akasema ya Rasulullah a'dil, ewe mtume wa Allah fanya uadilifu. Tazama huyu mtu anamwambia mtume afanye uadilifu katika ugawaji. Mtume akamwambia wailak, ole wako wewe, utaangamia wewe. Faman ya'dil idh lam a'dil, hivi ni nani mwingine atakayeweza kufanya uadilifu kama mimi sijafanya uadilifu? Hii ni su adabu li rasulillah, huyu anamkosea adabu mtume wa Allah. Sayyidina Umar akamwambia da'ni adrib unqahu, huyu hana nidhamu, niachie mimi nimkate shingo yake huyu. Mtume akamwambia mahala, mwache, achana naye. Hii ndiyo ilikuwa ni akhlaqi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wasije wakasema Muhammad anawaua watu wake, lakini mtume akawatahadharisha watu kama hawa watakuja kutoka katika Uislamu kama vile ule mshale unatoka katika upinde. Katika nidhamu ya Uislamu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq, mtume ni mbora wa viumbe. Hakuna mtu aliyemcha Mungu kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna mtu alikuwa na ruksa ya kumwambia mtume a'dil au ittaqillah isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhan nabiy ittaqillah, ndio ukisoma katika Qur'an Allah anamwambia ewe mtume wa Allah mche Allah. Vipi huyu mtu yeye anakuja kwa mtume kisha anamwambia ittaqillah, Allahumma aiza al-islam wal muslimin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. سبحانك لا نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ثم أما بعد أيها المسلمون إن ندغسانك كتكوي سلام وحقيقة تنفو mzungumzie mtume sallallahu alaihi wasallam au tunapozungumzia kwamba sisi tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam au tunamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi hatuwezi kujua uhakika wa kumfuata mtume mpaka tumsome mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika kumsoma mtume ndiyo utaelewa manzila yake, utaelewa akhlaqi yake, utaelewa wadhifa wake, pamoja na kuwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana daraja kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahaba mtukufu ambaye yeye amekaa nyumbani kwa mtume miaka 10, mama yake Ummu Sulaim katika wanawake wacha Mungu kabisa katika historia ya Uislamu, alimchukua Anas hali ya kuwa ni mdogo kabisa, akampeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia hulaimuka hadha, kijijana chako hichi ewe Muhammad, kaa naye akuhudumie wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Anas, wallahi ما مسست دباجا ولا حريرا أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شممت ريحة أطيب من ريح صلى الله عليه وسلم ولقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. Sikiliza Anas ibn Malik azungumzia akhlaqi aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ujipime mimi na wewe kwamba mimi nimekaa na mtume katika kumhudumia miaka 10, wallahi sijawahi kushika kitu laini mno kama hichi kiganja cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kiganja chake ni yadu sharif, mkono wa mtume ulikuwa ni mbora kuliko wengineo, kwa sababu mtume katika fadhila alizokuwa nazo Allah tabaraka wa taala amemtukuza na amempa sharaf. Kwa hiyo hata kupewa mtume tuna mkono na mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni jambo kubwa, kwa sababu yeye ni mbora wa viumbe na mkono wake ni yadu sharif. Ni kama leo wewe ukipewa mkono na kiongozi, bila shaka siku hiyo utatangaza duniani kote na kuweka picha zako katika mitandao kwamba fulani amepewa mkono na fulani. Sasa huyu ni afdhalul khalq. Anasema mikono yake ilikuwa ni laini sana, harufu yake mtume ilikuwa ni nzuri sana, lakini nimemhudumia miaka 10, wallahi hajawahi kuniambia mimi kwa kitu, kwa nini haujafanya jambo hili, au kitu ambacho sijafanya kwa nini haujakifanya. Huyu Anas anazungumzia akhlaqi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hata anasema siku moja amenituma mimi katika sehemu, fawajada sibiyan yalabu, akawakuta vijana wanacheza na yeye. Anas alikuwa bado mtoto, kwa hiyo akaghilibiwa na yale michezo ya watoto, akasimama. Anasema fajaa min khalfi, mtume alivyoona amechelewa akaja nyuma yake, faqamad aynaya, kisha akamziba yale macho yake kama vile michezo anaofanya mtu mara nyingi hiyo wanafanya watoto. Hii inazungumzia akhlaqi ya mtume. Anasema nilipogeuka kumwangalia huyu ni nani, kumbe ni mtume. Fatabasama, mtume akatabasam, kisha akamwambia nenda sehemu niliyokutuma. Sasa hizi ni katika namuvaj mifano ya akhlaqi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bal kana yusallimu ala sibyan, hata akiwakuta vijana wadogo wanacheza anawasalimia, hakuwa msusuwavu. Hata Mtume akatoa nidhamu, arrakibu ala almashi, ukiwa umepanda kwenye kipando basi msalimia anayetembea. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal qalil ala alkathir, watu wachache wawasalimie wengi. Hii ni miongoni mwa matunda au akhlaqi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu huyu Anas anasema, nilikuwa na mdogo wangu mimi, mdogo kabisa, akija kucheza nyumbani, kama ilivyokuja katika Shama'ilul Muhammadiyya liimami Tirmidhi, ameweka mlango babul muzah, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya mzaha pia, ila mzaha wa Mtume ulikuwa ni hakika. Anas ibn Malik asema, alikuwa mtoto mdogo ambaye ni mdogo wangu, siku moja alikuwa anacheza, yeye alikuwa ana usfur, ndege hawa wadogo usfur, anamchezea. Kisha yule ndege akafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akamwambia, ya Aba Umair, madha fa'ala Nughayr, ewe baba yake Umair, amefanya nini Nughayr? Yani Mtume sallallahu, yule mtoto ikabidi atabasamu, kwa sababu Mtume amemwita kwa kunia, mtoto mdogo ambaye asema Anas kama vile ndo alikuwa ananyonya au ameacha kunyonya, anamwita kwa kunia, ewe baba yake Umairi, amefanya nini huyu Nughayr, ndege mdogo huyu? Kwa sababu alikuwa amekufa. Kwa hiyo yule kitoto kikahuzunika kiasi kikubwa. Wanawazuoni wa hadithi wameweka riwaya hiyo kuonyesha akhlaqi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni akhlaqi ya hali ya juu. Kwa hiyo lazim tujipambe katika tabia za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wallahi thumma wallahi, hatuwezi tukamjua sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka tumsome. Na ndio maana watu wengi wamekuwa wakijifaharisha katika watu wa dunia, badala ya kujifaharisha na Uislamu, lakini anajifaharisha na ahli dunia katika kila jambo. Labda mimi maisha yangu ya kizungu, nakula kizungu, mbwa wangu wa kizungu, kitu hichi, kila kitu, yani ile jambo. Lakini tazama wale ambao waliojipamba katika akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wenye kujitambua. Kuna watu hata katika maofisi kule, wallahi ashindwa kudhihirisha ule Uislamu wake. Yani yeye hata Juma labda kusema nivae angalau kanzu basi na koti, hataki. Bali hata mtu mmoja ananiambia, kuna jamaa alifariki, ndio akaelewa kumbe huyu bwana alikuwa ni Muislamu. Nini anaogopa yeye atapigwa vita? Wangapi tunawajua katika watu wakubwa, Allah tabaraka wa taala ameruzuku ile imani ya hali ya juu na nafasi za juu, lakini mashallah ni watu ambao wenye kujitambua, wenye kujielewa. Farafa Allahu manzilatahum, na Allah akawanyanyua zaidi na zaidi. Kwa nini? Kwa sababu la yakhafu lauma talaim, khafufu lawama ya mwenye kulaumu. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, jambo lilikuwa kubwa zaidi ni sisi kujipamba na tabia za Uislamu, tujifaharishe na Uislamu. Hakuna dini iliyo ya haki mbele ya Allah tabaraka wa taala kama Uislamu. Hakuna kiumbe aliyo bora zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima turejee katika Uislamu sahihi wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمناه التأويل والتفاسير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.